ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो सब अच्छा लगता है, अनुष्ठान जो हो रहा है सब सुखी है। कैसे लगते आप, सुख अनुभव करते हैं या दुख? सुख। तो कैसे सुख होते है? क्या सुख होते है? हम क्या कहते हैं जिससे आप सुख अनुभव करते हैं? हम केवल हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते। तो नास्तिक लोग पूछेंगे तो उसमें क्या है, क्या है उसमें? तो वे नहीं जानते उसमें सब कुछ ही है। कृष्ण भगवान है और उनका नाम वे ही है। कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही है। कृष्ण एक व्यक्ति है और कृष्ण उनका नाम है। तो आध्यात्मिक तत्वों में नाम और नामी एक ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्न नाम अभिन्न। तो इस भौतिक संसार में एक जो भी चीज है तो है और उसका नाम, ये एक माइक है। तो माइक एक शब्द है और माइक या माइक्रोफोन एक चीज है जिससे बोलने का शब्द या कोई भी शब्द बढ़ाता है। लेकिन यदि हम माइक माइक माइक कहेंगे, हम किसी भी माइक नहीं मिलेंगे। और दूसरा भाषा में वो एक ही चीज का दूसरा नाम हो, लेकिन लगते सभी भारतीय भाषा में ये चीज का नाम है माइक। हिंदी में हम माइक बोलते, तमिल में क्या बोलते इस चीज को? What do you call this in Tamil? माइक माइक माइक। शायद चाइनीज में थोड़ा अलग शब्द हो। तो ऐसा क्लॉक है, नहीं वो क्लॉक घड़ी चाइनल में क्या बोल, अलग शब्द होगा। गारम। तो एक ही चीज है लेकिन अलग अलग नाम होते, लेकिन चीज तो है। और जितने भी हम बोलते घड़ी घड़ी घड़ी या क्लॉक क्लॉक क्लॉक या मीडियम मीडियम, हम क्लॉक नहीं मिलते। हम टाइम क्या है तो खाली क्लॉक क्लॉक बोलने से हम टाइम क्या है हम पता नहीं है। तो एक्चुअल घड़ी देखने चाहिए। तो इस भौतिक संसार में एक चीज जो है या एक व्यक्ति जो है तो उसका नाम से अलग क्लॉक या घड़ी या मीडियम जो बोलते हैं, तो कोई भी नाम से उसको बोल सकते। तो ऐसे ही घड़ी बोलते हैं या दूसरे शब्द हो सकते। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति और वो व्यक्ति का नाम दोनों एक ही होते, इसलिए जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण वो व्यक्ति, कृष्ण जो भगवान है, उपस्थित होते शब्द के रूप में। तो ये शब्द कृष्ण एक साधारण शब्द है, इसका अर्थ जो सब को आकर्षण करते, कृष्ण इनके असंख्य असीम दिव्य गुणों से सबको आकर्षण करते हैं, वे ही कृष्ण। कृष्ण के बहुत नाम है, सब नाम का अर्थ है कृष्ण। हरि, हरि का मतलब जो हरण करते, चौर जो चौर, चित्त चौर, कृष्ण ही चित्त चौर। मन, हम हमारा मन, भक्तों का मन हरण करते, मतलब हमारा मन अभी जड़ बुद्धि से, काम क्रोध लोभ मोह भौतिक विषय से आकृष्ट होते। तो यदि हम कृष्ण से आकृष्ट होते तो भगवान हमारा मन वो सब गंदी विषय से हरण करते, मतलब उद्धार करते। तो कृष्ण की चौड़ी वो दिव्य चिन्मय। तो ऐसे भगवान के बहुत नाम है और सब नाम दिव्य चिन्मय है, कृष्ण से अभिन्न। तो सब लोग का नाम है, जैसे आपका नाम है वेद प्रकाश, और ऐसे अलग अलग नाम होते, रमेश, राजेश, सुरेश, सब नाम होते। तो किसी भी नाम, हम एक नवजात शिशु को हम किसी भी नाम रख सकते। और वो व्यक्ति, वो शिशु जो है, तो कुछ सालों के बाद वृद्ध होगा, उसके बाद पुनर्जन्म होगा, मारण होगा, पुनरअपि मारणम, पुनरअपि जननम, पुनरअपि मारणम, पुनरअपि जननी जठरेषा। तो वो व्यक्ति का मरण के पश्चात वो नाम जो है, आपका पूरा नाम क्या है, वेद प्रकाश मिश्र, वेद प्रकाश मिश्र, तो शायद और कुछ वेद प्रकाश मिश्र यूपी बिहार में, शायद और पांच छह ऐसे, शायद हमें मालूम नहीं। कुछ दिन के पहले मैं दलसा गुजरात में था, एक छोटे से शहर, तो देखा कि वो हमारा इस्कॉन का नया प्रचार केंद्र वहां पर, उसके निकट में एक मकान था जिसका वो मालिक का नाम बाहर लिखा था भारत त्रिवेदी। तो मेरे एक शिष्य है जिसका नाम था, अभी दीक्षा नाम में है, तो पहले नाम था भारत त्रिवेदी। तो ऐसे एक नाम तो कई लोगों को हो सकता, लेकिन ऐसा बोलना चाहता कि वो एक शरीर का एक नाम है, और उस शरीर का मरण के बाद वो नाम जो उस शरीर के साथ मिल होते, और उस नाम से वो व्यक्ति का पहचान होता, क्योंकि वो शरीर तो चला गया तो वो नाम भी किसी का मन में नहीं रहता, चले गया और नाम जो है वो भी सबका याद से कुछ दिन में जाते हैं। परंतु भगवान दिव्या चेन्नई है, और दिव्या चेन्नई का मतलब वे शाश्वत, भगवान का मरण कभी भी नहीं होता। तो भगवान का नाम अनेक नाम है, असंख्य नाम है, और सब नाम का विशेष अर्थ है। गोविंद का मतलब जो ज्ञान भूमि और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, गोपीनाथ ब्रज गोपियों के स्वामी, तो ये सब नाम का अर्थ है। और ये सब नाम सनातन भी है, क्योंकि भगवान सनातन है, भगवान का नारायण कभी भी नहीं होता। तो भगवान आनंदमय है, सदैव आनंदमय है, सचित आनंदमय है, और उनका नाम उनसे अभिन्न है। और इसलिए जब हम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, हम सुखी होते, क्योंकि कृष्णा पूर्ण परमानंदमय है। और उनका नाम बोलने से हम भी पूर्ण परमानंद का अनुभव कर सकते। तो चूंकि हृदय में काम क्रोध मोह मादा मत्सर्य इत्यादि है, इसलिए हम कृष्ण का नाम उच्चारण करने में तो पूर्ण सुख नहीं मिलता, परंतु कृष्ण नाम का एक और गुण, असंख्य गुण है कृष्ण का, कृष्ण का नाम है कि भगवान परम पवित्र भी है। तो यदि हम भगवान का नाम उच्चारण करें तो हम सुख का अनुभव करते, पूर्ण सुख नहीं होते, क्योंकि हृदय में सब गंदगी दूषण काम प्रॉब्लम होता है। परंतु सुख का वो सुख जो हम अनुभव करते हैं वो दिव्य सुख है, आध्यात्मिक सुख, परंतु पूर्ण नहीं है, क्योंकि हृदय में वो सब कलुष भी है। परंतु ये पीछा भी है कि चूंकि कृष्ण परम पवित्र है, इसलिए भगवान का नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र का मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो, ये पवित्र शब्द का अर्थ है। हृदय की पवित्रता, खाली जल देने से पवित्र पूर्ण पवित्रता नहीं होती। पूर्ण पवित्रता का मतलब सब हृदय कलुष से मुक्त हो, तो ये संभव कृष्ण नाम से। तो कृष्ण नाम लेने से हम कृष्ण भक्ति का सुख अनुभव करते, और साथ साथ हृदय शुद्धि हो जाती। और जितने भी हम कृष्ण नाम लेते हैं तो इतना सा हृदय शुद्ध हो जाते हैं, और इस प्रकार हृदय शुद्ध होने से हम और भी दिव्य अनुभव करते, दिव्य सुख का अनुभव। तो हम सुखी हैं कृष्ण भक्ति में, कृष्ण नाम लेने से, और हम और भी सुखी होंगे, हम और भी सुखी होंगे कृष्ण नाम लेने से। हरे कृष्ण महामंत्र ए तुष्ट भाव जे जापे चार कृष्ण उपजाय भाव, हरे कृष्ण महामंत्र का यही स्वभाव कि जो कृष्ण का नाम जपते हैं तो वो व्यक्ति कृष्ण के प्रति भाव करते हैं, कृष्ण भावना होती है। तो हमारे क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र हम करते हैं, हमें और भी करना चाहिए। इस भक्ति प्रणाली में कुछ भी नुकसान नहीं होता, कुछ भी दुख नहीं होते, पूरा फायदा होता है, गारंटी। समझ एक्चुअली इसके बारे में और बहुत कुछ मांगना चाहिए, बट आई शुड स्पीक समथिंग in English also, for those who don't understand Hindi. Who doesn't understand Hindi? Only one, two, three, four, five, six. Okay. Hands are going up more and more. They're gaining confidence. They didn't want to say it. They're feeling embarrassed. Or all right, start speaking English also.